Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 27.12.2015. Vi har med Masail Jahiliya at gøre. Inna alhamdulillah, ahmadu, nasta'inu bihi, nasta'firu, nasta'hdih. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihi allahu fahu al-muhtad, wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayri al-anam Muhammad ibn Abdullah, alayhi wa ala alihi wa sahbihi afdal as-salatu wa atam at-taslim. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Vi er nede frem til nummer 46 التكذيب بآية مالك يوم الدين التكذيب بقوله تعالى مالك يوم الدين التكذيب at løgngøre et vers i surat al-Fatiha, nummer 4, Malik Yawmiddin. Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin, begge to er korrekt i læsning. Kommer an på, i hvilken riwaya man læser i, men Malik Yawmiddin. Hvad betyder Malik Yawmiddin? Nu er det to, der ved det. Malik, Malik, min al-mulk. Min al-mulk. Hvad betyder al-mulk? Kong, herredømmelsen. Nej, ikke malik. Malik. Malik. Jeg siger, at du ejer huset. Herredømme. Ej, herredømme, ja. Malik i yawmiddin. Yawmiddin, hvad er yawmiddin? Dommedagen. Det betyder ham, som har herredømmet over dommedagen. Og det er derfor ofte er det sådan der, hvor folk går hen og siger, at der er ikke noget dommedag. Hvorfor? Hvorfor er dommedagen for dem nærmest er noget, som de ikke vil og ønsker at anerkende? Hvorfor vil kuffar, også nogle muslimer nu om dagen, vil ikke anerkende dommedagen? Hvad er det, de frygter? Så I synes, at der Fordi de frygter, at de står selv til regnskab, og regnskab er med til at dømme den. Og det er derfor, de vil benægte, at der vil opstå noget, der hedder dommedagen. Og hvis vi siger her, at det her, de siger, at selve dommedagen, og at Allah subhanahu wa ta'ala vil dømme den, så går det hen og siger, der er ikke noget dommedagen. Vi tror ikke på det. Det er løgn. Kuffar generelt. Hvis du kigger på kristne, og hvis du kigger på jøder, og hvis du kigger på alle sammen, kristne siger, at man kommer op til himlen og khalas. Det kommer an på, hvilken del af kristendom folk hører under. Nogle af dem har den her fænomen, der hedder, at nogle af de her har den her fænomen, der hedder, at de gode sjæle kommer op til himlen, og de dårlige forsvinder. Og det vil du også kunne høre nu, at der er nogen, der begynder at udtale sig, at muslimerne, eller ikke muslimer, dem som er gode, vil komme ind til paradiset, og lære det, vil lære, og dem som er dårlige, de vil komme til at intet gøre, altså de vil bare forsvinde. Det vil ikke engang anerkende, at der eksisterer noget, der hedder Jahannam. Og desværre, de begynder også at opstå i vores altså muslimske samfund, hvor folk er bange for at nævne noget, der hedder dommedagen. De er bange for at nævne noget, der hedder straf. De er bange for at nævne noget, der hedder Jahannam. De vil prøve ligesom at være så moderne som overhovedet muligt. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at selve herredømmet tilhører ham, og selve dommedagen er hans, og det er ham, der dømmer, og det er ham, der straffer, og det er ham, der belønner, subhanahu wa ta'ala, og dem, som benægter det her, er kafir, vantro. Han har intet med islam at gøre. Overhovedet. Og selve al-Jannah wa al-Nar er lavet eller er udført som en belønning, og Jahannam er udført som en straf. Straf for kuffar og straf for os muslimer. Og det er dem, som bærer synder, som skal renses for deres synder, så de kan komme ind til Jannah bi'idhni Allahi ta'ala. Nummer 47. At takdhib bi aya la bay'un fihi wala khulla wala shafa'a. Surat al-Baqara, vers nummer 254. Allah subhanahu wa ta'ala siger: la bay'un fihi wala khulla wala shafa'a. Hvis vi tager hele aya fra starten, ya ayyuhal ladhina amanu, og de fasttroende, anfiqu, anfiqu. Hvad betyder anfiqu? Anfiqu betyder, at man skal ofre og give. Og at anfiqu, at du giver det, du har. Og det kan være små summe, og det kan være store summe. I princippet, det er al-infaq. Al-infaq, at man giver uden at spekulere. At man giver uden at tænke over det. At give uden at begynde at sætte nogle perspektiver. Nu har jeg mistet noget. Allah siger, jeg lad dine amanu. Anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Og de første troende, giv hvad vi har givet jer før. An ya'tiya yawmun la bay'un fihi. Hvorfor? Fordi det vi har givet jer, hvis I offrer det, og I giver det videre, så skal I ligesom forvente, at der kommer en dag. Og den der dag, det er dommedagen. Og Allah beskriver det her, hvad er det, der sker ved dommedagen? La bay'un fihi, der er ikke noget handel. Wa la khulla. Hvad er khulla? Ved I, hvad khulla er? La. Khulla, de kan være din kone, de kan være dine venner, de kan være din omgangskreds, de kan være din familie, de kan være din omkreds, altså dem, som er omkring dig. Og det kommer af khulla, eller khalil, eller noget lignende, så siger man, la bay'un fihi wa la khulla, du står alene. Du har ikke nogen khulla omkring dig, du har ikke nogen folk omkring dig, du står alene. Wala shafa'a. Intet forbøn. Og så siger han, hvorfor er der ikke nogen familie? Fordi folk de vil sige, nafsi, nafsi, jeg står alene. Wala shafa'a. Der vil ikke være noget shafa'a. Hvad betyder shafa'a? Forbøn. Wal kafiruna humu zalimun. Og selve kafirun, det er dem, som kommer til at være al-zalimun. Al-zalimun er al-mushrikun. De vil ikke være troende på det, som Allah har sagt til dem. De vil benægte. Hvis vi giver her, så kan man sige, hvorfor vil de ikke tro på det? Fordi nummer 1, de vil ikke betale sadaqa. Nummer 2, de vil ikke tro på, at Allah subhanahu wa ta'ala vil sætte dem efter et nyt liv, altså når de genopstår igen, at der vil ikke være salg, der vil ikke være familie, der vil ikke være forbøn, og så vil de få straf. Og den der straf vil de få af Allah subhanahu wa ta'ala, fordi de har benægtet. Hvad er det, de har benægtet? De har benægtet dommedagen. De har benægtet eksistensen, at den her dag skulle være til stede, så de ligesom kan modtage deres belønning, eller de kan modtage deres straf af Allah subhanahu wa ta'ala. Der er også noget andet. Der er det, at de tror ikke på, at Allah har magt til og styrke til at få genopleve den, så de kan komme igen til livs, så de kan se Allah subhanahu wa ta'ala, og så se, hvor de kommer til at havne hen. Og det er derfor, de siger, at Allah, han er mangelfuld. Han kan ikke gøre de der ting. Fordi det hele er noget, som naturen udfører. Det er ikke en, som er Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Nummer 48. التكذيب بقوله تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Az-Zukhruf, vers nummer 86. Det er en fejl med forståelse af shafa'a. Allah siger: "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a." Dem som tror at de ejer forbøn, så siger Allah: "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a illa." Hvem er det der har forbøn hos Allah? "Illa man shahida bil haqq." På dem som har bevidnet over sandheden. وهم يعلمون, og de kender til det. طيب, hvem har shafa'a? Shafa'a er givet til profeter, er givet til awliya, dem som Gud frygtede til Allah subhanahu wa ta'ala, hafad al-Quran, shuhada, etc. De har givet shafa'a, som er i begrænset fald kun fuldgørelse af det, når Allah tillader det, og ikke andre. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala i den ayah siger: "Illa man shahida bil haqq." Han har bevidnet sandheden, wa hum ya'lamun, og de kender til det. Og for eksempel, vi har, at de har nogle guder, eller nogle statuer, eller nogle personer, som har en status hos Allah subhanahu wa ta'ala, som er unikke hos dem. Nogle af dem har taget malaika, nogle af dem har taget profeter. Hvad er der Abu Hamza? Abu Hamza, prøv at tage lyden fra hos dig. Abu Hamza, prøv at tage lyden hos jer begge to, så kan I bare skrive. Ja, men der kommer sådan, ja, okay. Der kommer masser af det der, jeg ved ikke hvorfor. Okay, nu er der ikke noget, alhamdulillah. Men hvis der kommer sådan noget lyd, så prøv at fjerne, jeg tror det er bedst, hvis I fjerner lyden hos jer begge to. Så I kun lytter, hvis der er et eller andet, så skriver I. Prøv at fjerne lyden fra. Altså lyden af, at I ikke snakker, jeg kan ikke høre det. Kan man gøre det hos jer? Jeg tror ikke. Jeg ved det ikke. Hvad skal jeg trykke på? Jo, nedunder, så skal du fjerne det, der hedder mute. Nedunder, der er sådan en knap, der hedder mute. Hvis du trykker på det, så kommer der ikke lyd. Ja, kan I høre mig stadigvæk? Prøv at skrive begge to. Ja. Også dig, Abu Hamza. Alhamdulillah. Luksus. Abu Ubaida Majdiya. Nå, okay. Abu Ubaida, vil han ind? Så skal vi bare få ham. Vi skal bare tilføje ham, hvis der. طيب. De har taget disse figurer eller personer eller statuer til at være de man kalder guder, som sagde: "Hvorfor har I taget den?" Så siger de: "På grund af at de er shufa'a'uhum, eller shufa'a'una 'inda Allah." De er dem som vi tager som shufa'a. Hvad betyder som shufa'a? Det betyder at de har taget den, som er wasa'id, som er mellemleder mellem dem og Allah subhanahu wa ta'ala. Og for at de kan opbygge en bro mellem dem og Allah, så har de taget den, og så tror de dem. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a." Dem som I bruger som mellemleder, de har ikke engang magt over deres egen forbøn. Illa man shahida bil haq. Hun er dem, som har bevidnet haq. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Og de kender til det. Og deres måde at håndtere det på er, at de tror, at det her er mellemled mellem dem og Allah. Så vil Allah subhanahu wa ta'ala opløfte dem med den, handling, som de har gjort. At de har brugt de her statuer, personer, figurer til at være mellemled, så skal de blive tilgivet hos Allah. Og det er derfor, som de ofte siger, وَمَا عَبَدْنَاهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Vi har ikke tilbedt dem for andet end, at de skal føre os til at komme i nærheden af Allah. Kun. De ønsker kun at komme i nærheden af Allah, sagde de. Men der er en ting, de burde vide, at de kan ikke komme i nærheden af Allah, medmindre at de retter henvendelse til Allah direkte. Og det er det samme har vi nu. Befolkningen render rundt og besøger gravsteder. Befolkningen render rundt og besøger gravsteder, besøger træer, besøger hellige jord, alle mulige steder, for at sige, at de vil gerne komme i nærheden af Allah ren. Den her renhed kan aldrig nogensinde opstå, medmindre man retter henvendelse til Allah direkte. Og det er derfor deres handling, som er shirk, hvor de benytter sig af diverse figurer. Og når jeg siger figurer, det vil sige ligesom, de kan være statuer, de kan være malaika, de kan være profeter, og de kan være awliya, personer. Og de her figurer, som de tilbyder, faktisk er ikke med til at føre dem frem. Tværtimod, de er med til at trække dem tilbage. Og trække dem tilbage til deres kufur. Ikke fordi personerne har bedt dem om at gøre det, men fordi de er sådan der, at de tror, at det her det vil føre dem tilbage. Læg mærke til os, hvad Muhammad s.a.w. han har sagt til sahaba, radwanullahi alayhim, med hensyn til at opløfte Muhammad s.a.w. i en højere grad, end han er. Han sagde, La tatruni kama afrat al-Nasara Isa ibn Maryam. Lad være med at opløfte mig, ligesom kristne har opløftet Jesus alaihissalatu wassalam. Bal qulu Abdullah wa rasuluhu, men I skal se, han er slaven af Allah og budbringeren. Hvorfor sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse ord til sahaba og disse ord til hele menneskeligheden herefter? For at præcisere, at sådan nogle handlinger er vigtige for os, at selve ibadah skal føres kun til Allah, al-wahid, al-ahad, al-fardu, al-samad. طيب, nummer 49. Qatl awliya Allah. Qatl awliya Allah. At dræbe awliya. Hvem er awliya? Awliya er alle dem, som tilbyder Allah subhanahu wa ta'ala, er på det rette spor og holder sig væk fra synderne. De blev kaldt awliya. Han siger, قتل أولياء الله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. At dræbe dem, som kalder til al-qist. At dræbe dem, som kalder til sandheden. Kalder til det gode og forbedre det dårlige. I surat al-Baqarah, vers nummer 61, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اليهود وضربت عليهم الذلة الله سبحانه وتعالى هلقت أم بو يهود الذلة الذلة التي أع فلق صمع مذلول مذلول دي بتصير دي بالألدي فور سكسي إديه فستان at de vil ligesom være folk, som er seje, magtfulde, etc. Walmaskana, du vil sige på den, at de hele tiden er blandt dem, som er svage. Waba'u bi ghadabin min Allah, og de er opstået med ghadab, fred af Allah på den. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, fordi de her folk, de har dannet kufur på Allahs verser, og på Allahs tegn. Og så kommer det her, وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ, og de dræbte hvem? Budbringerne Allah, بِغَيْرِ حَقْ, uden at der har været en grund til det. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْ, med det som de har været deres største skyld i handling, som er syndighed, وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, og de gik over gevind med det. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, hvorfor at de har været med til at dræbe profeterne og budbringerne. De har gjort det uden, at der har været en gyldig grund, og plus fordi de vil gerne holde sig til de, som de er vant til at lave, som er haram, og at gå over gevind, må Allah beskytte os. I surat Al-Imran, vers nummer 183, Allah siger, قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِ Sig, der er kommet nogle budbringer før mig. Bilbayinat. Bilbayinat med klare beviser. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ med de som I hævdede sag فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ Hvorfor har I dræbt dem? إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Hvis I talte sand. Hvorfor, O Yahud, har jeg været med til at dræbe profeter og budbringer, når I vidste, at det her, de talte sand? Hvorfor? De har gjort det for at gøre en handling, for at vise, at de ønsker ikke at følge, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har sendt hans sendebud. De vil gerne følge deres lyst og begær. Befolkningen er ofte mere tilbøjelig til at følge deres lyst og begær. Nu om dag, hvis du henter en person og siger til ham, akhi, Allah subhanahu wa ta'ala, giver et eksempel, Muhammeds fødselsdag. Hvis du siger til folk, at fejre Muhammeds fødselsdag er bid'a, munkara, det er ikke tilladt, haram, alt det her, så siger han til dig, elsker du ikke Muhammed? Ønsker du ikke noget godt for din profet? Jahe, hvordan kan du sige, at det er de bid'a? Vi laver ikke noget. Vi udfører et handel, som er normal. Vi læser Koran. Vi laver du'a. التخصيص هو العبادة من خصص عبد من جاء بالتخصيص فقد عبد هم سم كوم سبيسيفيك تسرم خلقسلت سم دين إك حفيسته سم كوم من نوع عبادة فارسلوت سوفيستو بالجان ليس قرآن i form af, på grund af Muhammeds fødselsdag, så kommer læsningen af Koranen til at være haram på den dag. Fordi khassas. At du læser Koranen normalt, og det har ikke noget om det Muhammeds fødselsdag eller andet, så gør du det. At feste den dag, fordi der er noget specifikt ved den dag, så kommer den til at være under ibadah, og det der er ibadah munkara. En tilbydelse, som er benægtende, og man skal bekæmpe det. Det er bare et eksempel. Det er bare et eksempel. طيب قصة نوح نوح عليه الصلاة والسلام سورة هود فيرس 89 الله سيا تلك من أنباء الغيب نوحيها إلي تلك استعمل فقع أنباء الغيب تبسي دي أوسير ما كنت تعلمها أنت ولا قومك تبسته لك ولكن تعي إلى دين فل من قبل هذا فأتيها فَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ الله sagde til Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hvor han fortæller ham om Nuh. Nuh, der har været en da'ya, en som kalder til Allah, omkring 950 år. Han kaldte til Allah i 950 år. Så siger Allah, tilka min anba'il ghaib. De her, de stammer fra de ukendte for dig, som er noget, som du hverken dig eller din flok vidste, hvad det var. Men vi har fortalt dig. Nuhiha ilaik, vi har inspireret til dig. Ma kunta ta'lamuha, du vidste det. Hverken dig eller din befolkning. Og så kommer her mellem to parenteser. Fasbir. Innal aqibata lil muttaqin. Fasbir. Og Muhammad, du skal have tålmodighed. Hvorfor? Fordi al aqiba. Hvad betyder al aqiba? Det vil sige overtagelsen, og det der sker fremadrettet, vil gå til dem, som er gudfrygtige. Ofte folk, når de læser Al-Quran, de læser Koran som en helhed, uden at sætte parenteser, stoppelse, åbne nogle parenteser for at illustrere og forstå indhold i ting. Og det her, det indikerer en fejl i forståelse hos muslimerne generelt, fordi de kommer ikke til at forstå Koran korrekt. De kommer desværre ikke til at forstå Koran korrekt, og det vil ikke give dem en fuld forståelse af Koran, og det vil være en fejlagtig for dem. Og det er det, vi prøver at gøre i tafsir al-Quran, som vi har hver torsdag. Der kom en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam med hensyn til, da profeten sallallahu alaihi wasallam, han sendte til Malik al-Rum. Han blev spurgt, altså al-Mushrikun, da de har mødt Malik al-Rum, kongen af Romeriet. Han har haft nogle spørgsmål, og disse spørgsmål er for at danne sig en idé, hvem er det, vi har med at gøre. Han sagde, كيف الحرب بينكم وبينه, hvordan er krigen mellem jer to? Så sagde de, krigen mellem os, sijal, en dag han vinder, en dag vi vinder. Det vil sige, de kan ikke lyve om de her omstændigheder, fordi de fortæller sandheden over for den kong. En dag han vinder, og en dag vi vinder. Og sådan er det menneskeligt, at en dag du har en opjektur, og en dag du har en nedjektur. Det vil sige, en dag du har det godt, og en dag du kan have det dårligt. Menneskeligt. Og i krig, du har det en dag du vinder, og en dag du taber. Så svarer ham der kongen, كَذَلِكَ الرُّسُلْ تُبْتَلَى وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَ. Sådan er profeter. De bliver testet, og så overvinder det herefter. يَوْمْ بَدْرِ slag, Allah har sejt mu'minin. Uhud slag, Allah har testet mu'minin. Og hermed kan man sige, i Badr slag, de har fået sejr. I Uhud slag, de har lært straffen. Og hermed kan man sige, at selve det her er med til at danne en idé hos muslimerne. Nu, Syria, Palæstina, Jordan, Egypten, alle steder, hvad er det befolkningen håber på? Der kommer malaika og begynder at overtage menneskernes ret. At de skal kæmpe for deres egen sag. Er det ikke sådan der? Er det ikke det, folk forventer? Hver person lukker sin egen dør og håber på, at der kommer en malak og tager hans sag op. Er det ikke det? De håber, der kommer striber af malakker, de stiller sig foran. Og også al-ulama og shiyukh, de laver dua til Allah. Allahumma anzil, Allahumma anzil lana malaika tuqatil dunana. Allahumma ihfaz a'radana wa a'rad al-muslimin. Oh Allah, nødsel nu malaika, som går i krig i stedet for os. De håber på, at Allah subhanahu wa ta'ala sender malaika, som tager deres sag og forsvarer deres rettigheder, hvor de kan lukke sig ind og gemme sig langt væk, uden at de skal løfte en pegefinger. Det der, de minder mig om en gang, man har læst i historiebøgerne, hvor der var nogle bøger, der blev angrebet af tatar. Og så ulama sagde til dem, دعونا ندخل المساجد ونقرأ من صحيح البخاري. علماء سيد سيد فالقنين كم لسنو قوين مسجد أصلا سكبي بقى سيد أليس صحيح البخاري بفا دي هو بفو أدنا ما لسه صحيح البخاري دي كفو دي هي تتار إلى مغول إلى ذنب نو دي بقى تل أدلو بذك أد الله بالبات سفرس من الله بالبات سفرس من ده. Når du tager din sag i din egen hånd, og du offrer, ligesom de øvrige har offret, og du giver, ligesom de øvrige har givet, at du tager din sag op, så du kan forsvare det, Allah har bedt dig om at forsvare. Ikke at være ligesom strus, som smider sit hoved ned mellem benene og ned i sandet, med håb på, at når hun eller når struset løfter hovedet, at det hele er godt igen. Hvis du lægger mærke til surat Al-Imran, vers nummer 146 til 148, Allah siger, وَكَأَيِّمْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعْهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Wallahi, det der det kræver dybtgående. Ligesom en hver profet, der har været hos ham i krig, det vil sige, der har været, de har draget i krig sammen med ham, رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Og hvem er rebellion? Det er folk, som er gudfrygtige, i mængde mange. De har draget afsted sammen med profeten. Og hvad er der med den? فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. فَمَا وَهَنُوا. De har ikke haft til wahan, al-khawf. Hub al-dunya wa karahiyya til mawt. At elske dunya og frygt for døden. Lima asabahum fi sabilillah. Hvad de blev udsat for Allahs skyld? Det her, de har ikke været med til at gøre den svag. Wa mastakanu. De har ikke bare siddet og ventet, der skal ske et eller andet. Tværtimod, de har taget sagen i egen hånd og forundre sig til at gå videre. Og profeterne, selvom de har mistet masser af det her, de har ikke været dem til at opgive sagen. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah kan lide dem, som er tålmodige. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِصْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Deres udtalelse, som kom ud af deres mund, har været meget strategisk. Hvordan? De har sagt, O Allah, tilgiv os af vores synder, som vi har begået. O Allah, tilgiv, hvad vi har taget af unødvendig tid i vores tid, og tilgiv os for, at vi har brugt det på andet end dig. O Allah, først gør vores fødder på jorden, så vi kan få sejr over Allahs fjender og de vantro. فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. Allah har givet dem de bedste belønninger i dunya og de bedste belønninger i dommedagen. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Og Allah elsker dem, som er muhsin. Muhsin bestræber sig efter de bedste. En muhsin, en som bestræber sig efter de bedste, og gør, hvad der er nødvendigt for ham at udgøre. Og sådan er det, når Allah subhanahu wa ta'ala ønsker og elsker at gøre. Hvis vi kigger her, så kan man se, at profeter og dem, som er sammen med dem, de har én ting til fælles. At det er at frygte Allah, og at arbejde for Allahs sag, subhanahu wa ta'ala, og at løfte Allahs navn over alt. I surat Al-Imran, Allah siger, Al-Imran 169. I hører mig stadigvæk, eller I falder i søvn? Bare skriv ja eller nej. Det er meget ligesom, som man kan teste. At I forsvandt, og jeg kører bare alene. Allah siger i surat Al-Imran 169. Det er kun Abu Hamza. Abu Hamza han er, mashallah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Lad være med at tro dem, som blev dræbt. Lad være med at tro dem, som blev dræbt i Allahs sag. De er døde. Hvad betyder det? Det betyder, at lad være med at tro ham, som har offret sig selv, at personen han er død, det vil sige, at han er forsvandt. Hans navn vil være overalt. Hans sjæl er opbevaret under Allahs trone. Allah har givet den til et liv, som hedder al-hayat al-barzakhia. Et liv, hvor de er i live. Drik fra den her dunya og alle de synder, som de indbærer. Så siger Allah, بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Men de er i live. Hvorhen? Hos deres Gud. يُرْزَقُونَ. De får al de rizq. De får al de provision, som de har behov for. Læg mærke til i surat al-Tawbah, vers nummer 52. Allah siger, قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنَ. Når der er et møde mellem en muslim og en kafir, så er der forventninger, forventningsfulde af tingene, som er, hvad de forventer, to ting. Imma nasr wa dhafr wa imma shahada wa jannah. At man får sejr, og man dræber kuffar, eller man får shahada og opnår jannah. Og det er det, som vi har lært af Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i hans skole, i hans retning, i hans opdragelse af sahaba, har været, at vi skal sejre den, som sejrer Allah. Vi skal løfte Allahs ord over alt. Og vi skal leve i en sejr, eller skal vi dø, som folk har sejret. Hvorfor? Fordi en muslim, hvis han skal leve i vul, i underkastelse, under et liv, som er fuldkommende katastrofalt, så er det ikke et liv, han forventer. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, at det vi forventer, det er at få sejr og at opnå Allahs jannah, og intet mindre end det. Tayyib. Men hvad er konklusionen? Hvad er det, vi kan konkludere af det her? Vi kan konkludere af det her, at selve sejr, selve shafa'a, den tilhører Allah subhanahu wa ta'ala først og fremmest. Det er ham, der tillader det for dem, han vil. At tro, at man kan danne skade på dem, som står på sandheden, og dem, som sejrer Allahs din. At tro på, at folk, de kan miste troen til Allah subhanahu wa ta'ala, og forventer, at det her, de kan lade sig gøre, det der, det er fuldstændig fortabeligt. En muslim skal være en person, som Gud frygter ham, arbejder for ham, lever for ham og dør for ham. Nummer 50. Al-imanu bil-jibt wa al-tagut. Al-iman, troen på al-jibt wa al-tagut. Hvad er al-jibt og hvad er al-tagut? Al-jibt er en statue, som kuffar hed. Og al-tagut, det er alt, som bliver tilbedt andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg kommer også til at forklare det sådan lidt andet. Og det er derfor, at selv al-jibt er et navn på en statue, og tagut, det er en vært, som blev tilbedt andet end Allah. Men her, Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 51, Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab, yu'minuna bil-jibt wa tagut, wa yaquluna lilladhina kafaru haulai ahda min alladhina amanu sabila. Kan du ikke se til dem, som har fået en del af bogen? De tror på al-jibt wa al-tagut. De tror på statuer, de tror på alt andet, som bliver tilbedt andet end Allah. Den der er jeg blev nedsendt som et svar på to af Yahud. Den ene hedder Huyay ibn Akhtab, og den anden hedder Waka'b ibn al-Ashraf. Huyay ibn Akhtab og Waka'b ibn al-Ashraf, de har været Yahud, og de har besøgt Quraysh for at bekæmpe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og alligevel, da de kom til Quraysh, så har de sagt til dem, I skal lave sujud til vores statuer. Og så har de gjort det. Og så skulle de fortælle, hvis din er bedst, din Muhammad eller din Quraysh. de har svaret, at deres din er bedre. Og det er ham der, Ka'b. Ka'b ibn al-Ashraf har svaret, at deres din er bedre end din Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så har Allah nedsendt den ayah. Kan du ikke sige til dem, som de har fået noget af din? Men alligevel, de tror ikke på Allahs din. De tror på jibt wa tagut. De tror på statuer. Og de tror på at tilbede noget andet end Allah. وَيَقُلُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا De siger til de fantro هَاُولَا يَهْدَ مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوا At det her, at Quraysh har en bedre tendens og en bedre tendens til at være tæt ved Allah end Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hvad betyder det her? Det betyder, at når man skifter kurs, det betyder, når folk begynder at vælge en anden vej end det Allah har bedt os om at gøre. Og nu om dagen, demokrati. At demokrati er djibt wa tagut. Og folk vælger demokrati i stedet for islam. Ikhwan. Hvis du kigger i ikhwan i muslimin, så har de taget, at demokrati er din. Yuharibuna ala asasihi. De vil gå i krig for den. Og de kæmper for den. Og de vil leve for den. Og de vil dø for den. Læg mærke til i Egypten. De vil stå over for os og sige, vi har sharia, de er os, der har vundet. Giv os vores position. Og folk kom ud i Rabia og blev dræbt, og de blev kaldt shuhada. Hvorfor? Fordi de bekæmpede ikke for Allahs skyld, de ville bekæmpe for at opnå det, de har vundet igennem demokrati. Katastrofalt. Det er en katastrofal forståelse, hvad folk har sat sig selv ind i. At de begynder at lave noget andet, end det Allah beder os om. Læg mærke til Ali radiyallahu anhu, da han sagde til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ala madha nuqatil al-qawm. Hvad er det, vi skal bekrige de her folk? Ha? Læg mærke til, er I med? Er I med i det her? Den er faktisk meget vigtig. Ala madha nuqatil al-qawm. Hvad er det, vi skal gå i krig mod de her folk? Qal, hatta takuna kalimat Allahi hiya al-ulya. At du bekriger de her folk, så Allahs ord er det største. Og at du som en person er med til at føre, at Allahs ord er det største, de er med til at få din til at blomstre. Men når du bruger tagut til at omlægge islam igennem tagut, der vil du få det her, som Allah siger. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا Og de siger til dem, som haram gør demokrati, de siger, Wallahi, vi er bedre end dem. Er det ikke sådan, har I aldrig hørt sådan noget der? Hvis du kommer og siger, demokrati er kufur og haram, du må ikke bruge det, så siger de, så kommer der nogen og siger, det er takfiri. Det er takfiri folk. Wallahi, det er, vi er bedre end dem. Vores din er bedre. Allah siger, ja. وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا De siger til kuffar. Og det har de også sagt til kuffar. De har sagt til kristne, de har sagt til jøder, de har sagt til alle mennesker. هَاُولَا يَهْدَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا Vi er bedre. Wallahi, nogle gange, når man sætter sig selv ind i det her båd, så kan man se, at der er et eller andet, der er galt. De har en gal i forståelse, en gal i deres forstand. Der er et eller andet galt op i hovedet på den, må Allah beskylde os. At en person tror på Allah, og alligevel tror han på kufur. At en person tror på Allah, og alligevel arbejder igennem kufur. At en person tror på Allah, og alligevel indikerer han til, at han vil gerne føre islam via kufur. Det kan ikke lade sig gøre. Så siger de har hjulpet. Kig på Recep Erdogan. Hvad er der med Recep Erdogan? Så siger han, Recep Erdogan har fået succes. Recep Erdogan har fået succes som et menneske, som en ilmani, psykologist, som et hvert psykologist, som bor i hele verden, har fået succes. Ikke fordi han har en baggrund som en muslim, at bare fordi han kommer op og siger ja Allah, eller Allahumma salli ala Muhammad, eller siger bismillah, det er ikke det, der har givet ham succes. Den succesfulde ting, han har fået, de har været på den metode, som han har handlet efter, som har givet ham succes som et menneske. Det er ikke en indbejdelse for, at det er i din relation. Manden, han er faktisk korrupt angående handling med kristne jøder, med Yahud i Filistrien. Alt, hvad han foretager sig, de har ikke noget med din at gøre. At han viser din for at få ligesom omstændighederne til at være med ham, det er ikke noget, der fører ham til som en hakim, en leder til at være muslim af den grund overhovedet. Hans hukum i islam er, at han er murtad, aduullah og aduul rasul. Fordi han ikke praktiserer Allahs din, og plus han er lederen af den største sekularistiske land, der eksisterer på hele jorden. Og plus han bekæmper islam. Han bekæmper alt, der kalder til Allah subhanahu wa ta'ala og hans din, når det gælder om at føre islam frem. Og det er ikke det, han ønsker. Han ønsker kun at kæmpe for demokrati og dø for demokrati. Det er det, han kæmper for. Ikke andet. Nummer 51. Lipsul haqqi bil batil. Lipsul haqqi bil batil. Wa kitmanuhu. At selve dækket over sandheden med noget, som er løgn. Og at dække over det. Hvis du lægger mærke til i surat Al-Imran, vers nummer 71, Allah siger: Ya ahl al-kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batil, wa taktumuna al-haqqa, wa antum ta'lamun. O de vantro, eller o bogens folk, hvorfor dækker I over sandheden med noget løgn? Og I dækker over sandheden, og I kender til det. Hvad? De kender til sandheden, og de ved. For eksempel, de har lavet tahrif. De har ændret på Torah, de har ændret på Injil. De har snydt og bedrag i Allahs navn. De har løj i Allahs navn. Alligevel har givet fatwa til folk, hvad er halal og hvad er haram, i modsætning hvad Allah subhanahu wa ta'ala har bedt dem om at gøre. Hvem er al-umana i et hvert nation? Hvem er amin? Amin, det betyder vagthaveren over Allahs din. Al-ulama. Er vi enige? Hvem er det, der skal være beskytteren for den her din? Er det ikke al-ulama? Tøj. Så hvis ulama, som Allah snakker om her, er Bani Israel og er kristne præster, De har været med til at snyde og bedrage. De har været med til at ændre. Og nu i vores tid, hvem er det, der er med til det? Shuyukh. Shuyukh har været med til at snyde og bedrage og ændre. Og de begynder at få haq til at være batil. Og få tingene til at ændre på nogle andre perspektiver. Eksempel. En sheikh, som arbejder for staten. Hvad er hans opgave? Hans opgave er at få lederen eller statslig ansat til at se godt ud i øjnene på folk. Hvordan? At halal gør de ting, som han ønsker, og haram gør de ting, som han ønsker. Er det Allah, der halal gør, eller er det ham, der halal gør? Kan I se det? Og det er derfor, at dækket over haq og viser det batil og bruger nogle ayat og hadith, som ligger i Quran og Sunnah, for at præcisere deres kaldelse, som er løgn. Og det kan man ikke komme udenom. Og det er noget, som eksisterer nu i vores sharia, ikke kun hos bogens folk. Fordi de her mennesker er med til at skade, og den skade på islam, og den skade på Allahs din subhanahu wa ta'ala. Nummer 52. Al-iqraru bil-haqq lil-tawassul ila daf'ihi. At anerkende sandheden, for at få frem, for at nå frem til at skubbe den væk. At ta'assubu lil madhhab wal iqrar bil haqq lit tawassul ila daf'i. At ta'assub, at være fuldkommen stenet med det man tror på og anerkender sandheden for at ligesom ophøje det man tror på. Læg mærke til surat Al-Imran, vers nummer 72-74. Allah siger: وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Et taifa, et nation af bogens folk, أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِي عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nogle af bogens folk har været med til at danne makida på Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makida, det betyder at lave en tricks for at snyde befolkningen. De sagde, vi går hen som bogens folk og bliver muslimer om dagen, og så om, sent om aftenen siger vi til befolkningen, vi er kommet ud af islam, fordi vi fandt ud af, at der var en del løgnagtigt inde i islam. Og Allah beskriver det her og sagde, at der var en gruppe af bondens folk, som ville tro på det om dagen, og de ville benægte om aftenen, for at ligesom danne en svækkelse hos muslimerne, så de kan se, når bondens folk de kom ind til islam og alligevel har forladt det, efter de fandt ud af, at der eksisterer noget løgn i islam. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. Og lad være med at ligesom dannede iman kun dem, som følger jeres din. Men Allah siger, قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ. Selve retledning tilhører kun ham, subhanahu wa ta'ala. Og hermed, de her folk har haft den her tendens til at sige, at de vil gerne snyde. Men Allah subhanahu wa ta'ala har vist Muhammad sallallahu alaihi wasallam og har vist sahaba, at den her form, det vil være en form for løgnagtig. Og det er derfor, der er mange mennesker ligesom, som siger, at shia, jeg bliver sunni, og så bagefter vender jeg tilbage til shia og siger, at det der sunni, det er noget katastrofalt. Hensigten er ikke at blive sunni, hensigten er at snyde og bedrage, og det har de været med til at gøre. Og det er derfor, der er mange mennesker, ligesom de prøver at snyde og bedrage i Allahs din, men Allah subhanahu wa ta'ala fadihuhum. Allah har afsløret den. Allah har vist den til mu'minin. Den her form for snyd og bedrageri, de kan de ikke nå frem til. Vi er nået frem til nummer 53. Ittikhadu nabiyina arbaba. Det tager vi inshallah næste gang. Bi'idnihi wa mannihi wa fadlihi. Barakallahu fikum wa jazakum Allah al-khair. Og må Allah subhanahu wa ta'ala belønne jer, og belønne mig, og belønne enhver muslim. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fikum.